three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Number 63. Number 62. Mulțumim, Dan! Este recapitulare, am zis că urmează primii 60. 60, Israel Kamaka, Viva Ole, Over the Rainbow. Pică mult, 23 de poziții. Urcă Delia cu Dale pe 59. Până pe 59, Delia, Dale, coboară Gym Class Heroes și Adam Levine cu Stereo Your Hearts pe 58, locul 57, Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Interesant cum aceste două piese sunt tot timpul una lângă cealaltă și ambele au în comun vocea lui Adam Levine. Pe 56, Jessie J și B.O.B. Price Tag, urcă John Puzzle și Elise, ascultăm So Far So Good pe 55. chateau, c'est chateau, oh oh. With her standing in her way, I need to see your eyes. Shop or scheduling your day, your ego's oversized. You'll need me in that red Ferrari to teach you how to love, 'cause you're all about the money and I'm about the oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Number 55. Și Tammy, Teach Me, urcă 6 locuri pe 54, am ascultat piesa în RT 100. Pe locul 53 staționează Nadia Lee Rapture, avem Adisina și Sandra Angel pe 52 și ascultăm Radio Killer, Don't Let The Music End, urcare de 34 de locuri. Thought I'd never fall in love again. Bet you are a perfect gentleman. And you play my kind of music, man. Gabor and Romanian Top 100 Radio Killer, Don't Let the Music End pe 51. Recapitulăm înainte de prima jumătate a Romanian Top 100. Number 60. Number 59. Number 58. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Number 51. Bun, urmează prima jumătate a clasamentului celor mai difuzate hituri ale momentului în România. Romanian Top 100 pe 50, Tom Boxer cu nou single Deep in Love, staționat. Rămân pe 50, nu uităm de Jay Warner, Deep in Love, am ascultat în RT 149, coboară Alessia Faini. Avem Enrique Iglesias și Lura Chris Tonight pe locul 48 și dăm de Celia pe 47, Is It Love. Ascultăm Tara pe locul 46, urcă Missing You.

wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo goodbye clasamentului Fly Project pe 44, urcă săptămâna aceasta. Pe locul 43, Kobe Perez, Some Love. În jos, Ellie White, Power of Love, e pe locul 42 și dăm de Snoop Dogg pe 41, Sweat. O să ne dea Dan Marco o nouă recapitulare imediat. Avem și primele 40 de poziții în RT100.